Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasıl ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men serrehu en yuhibballahu ve resuluhu fel yastuk fi hadisihi vel yüeddi emanetehu ize tümine فَلْيَسْلُكْ فِي حَدِيثِهِ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا اَتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı, ihsanı üzerinize olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar hocalarımızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin cem ve tehlif eylemiş olduğu Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabından bir miktar okunacak. Adetimiz olduğu üzere bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve evliyaullahın ruhları için, hasaten bu beldede methum bulunan sahabe-i kiramın, evliyaullahın ruhları için, okuduğumuz kitabı yazmış olan hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin ruhu için, bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün hadis alemlerinin, ravilerin, ulemanın, meşayihin ruhları için, şu beldeleri Allah Allah diye diye canını ortaya koyup Allah rızasını kazanmak için buralara gelmiş ve buraları fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahit askerlerin ruhları için, bütün ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarıyla birlikte, bilhassa içinde şu ibadeti yaptığımız İskender Paşa Camisi'ni bina etmiş olan İskender Paşa'nın ruhu için ve bu caminin bugüne kadar bu güzel halde ayakta durmasına, gelmesine yardım etmiş olan az veya çok cümle kardeşlerimizin, Müslüman geçmişlerimizin efendim ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere şu meclise toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için, yaşayan biz Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin emrine, rızasına, Kur'an'ın ahkamına uygun ömür sürüp huzuru âlisine sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Hibban isimli hadis aliminin kitabında kayıtlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri abdest almış. Abdest aldıktan sonra ashab-ı kiram o abdest suyuna meshetme, efendim böyle onu kapışma, böyle toplaşmışlar. Buyurmuş ki, niye böyle yapıyorsunuz? Hangi sebep sizi bunu yapmaya böyle götürdü? Demişler ki, Allah'ın ve Resulullah'ın muhabbeti ya Resulallah. Yani Allah'ı sevdiğimizden, sen onun elçisisin, peygamberisin, seni sevdiğimizden deyince Peygamber Efendimiz, kim Allah'ın ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa şunları, şunları, şunları yapsın diye bu hadis-i şerife o zaman buyurmuş. Resulullah Efendimiz tıraş olurdu, kıllarını yere düşürmezlerdi. Kapışırlardı, toplarlardı. Bir hatıra olsun, bir mübarek şeymiş. Abdest suyunu ziyan etmezlerdi. Abdest alıyor sularından şeyleri hemen kapışırlardı. Böyle yüzlerine şeylerine sürerlerdi. Medine-i Münevvere'de bulunuyoruz senelerin birinde. Yağmur yağıverdi rahmet. Oluktan yağmur geliyor. Kubbe-i Hadra'nın olduğu yerden, yani Peygamber Efendimiz'in türbesinin üstünde yeşil kubbe var. Oradan yağmur geliyor avluya. Şöyle oluktan su akıyor. Baktım hani güvercinlere bir avuç darı, mısır saçı verirsin. Hepsi üst üste üşüşür böyle, onu kapışacağız, yiyeceğiz şey diye. O Pakistanlı, Hindistanlı, Türkistanlı ne kadar Müslüman varsa o suyun altında böyle kaynaşıyorlar böyle. Yani o Peygamber Efendimizin türbesinin tozundan, yukarıdaki şeyinden gelen o sudan biz de biraz ıslanalım diye. Bir cümbüş idi yani. Muhabbet, sevgiden yani. Şair diyor ki Emurru alet diyari diyari Leyla. Hani Leyla ile Mecnun'un hikayesi meşhur ya. Diyor ki Leyla'nın bir ara oturup da göçtüğü o çadırlarının olduğu yerlerden ben de geçiyorum. Bir o duvarı öpüyorum, bir bu duvarı öpüyorum. Ve ukabbilu zel cidare ve zel cidare. Çadırlar bozulmuş. Sadece duvarlar kalmış artık. Oradan göçmüşler. Otlar sararmış. Başka tarafa göçmüşler. Göçebeler ya. Ama bir o duvarı öpüyor, bir o duvarı öpüyor. Ve ma hubbu diyari şagafne kalbi ve lakin hubbu men sekenet diyara. Ağaçlara, efendim duvarlara aşık olmuş değilim. Kerpiçlere aşık olmuş değilim. Ama bir ara o kerpiçlerin olduğu yerde yaşamış olana olan muhabbetimden yapıyorum bunu diyor. O muhabbet insana öyle hoş şeyler yaptırır. Resulullah'ın öyle suyunu, abdest suyunun efendim damlalarını, şeylerini böyle kapışınca Peygamber Efendimiz bunları buyurmuş. Bakalım ne buyurmuş. Can kulağıyla dinleyelim. Men serrahu, kimi sevindirirse en yuhibballahu ve resuluhu. Allah'ın ve Resulullah'ın kendisini sevmesi kimi sevindirirse. Hepimizi sevindirir. Canımızı veririz. Allah sevsin bizi, Resulullah sevsin bizi. Dedelerimiz niye şehit oldu? Niye geldi buralara? Allah sevsin diye. Cihat çok sevaplı bir iş diye ondan geldiler buralara. Kim istemez? Kim böyle bir şeyi talep etmez? Hepimiz talep ederiz. O halde ne yapacağız? Fel yasduk fi hadisihi izâ haddese. O zaman konuştuğunda doğru konuşsun. Sadakatli konuşsun. Eğri büğrü söylemesin, yalan yanlış söylemesin. Kapı çalınıyor, efendim içeride mi? Yok. Öyle şey olur mu ya içeride? Efendim biraz borç ihtiyacım var, verir misin? Para yok yanımda üstüne. Aç cebini. Cüzdan dolu. Yalan söyleme, veremeyeceğim de. İhtiyacım var de. Yani başka bir şeyler düşünüyorum, kusura bakma kardeşim de. Yani yok deme böyle. Allah ve Resulullah'ın kendisini sevmesini isteyen kimse ne yapacak? O istiyorsa o zaman konuştuğu zaman doğru konuşacak. Bir, yapmaya çalışalım. Dikkat edelim. Sözümüz yalan olmasın, yanlış olmasın, eğri olmasın. Şakamız bile yanlış olmasın. Peygamber Efendimiz latife yapmıştır. Bir kere ihtiyar bir sahabiye, bir hatuna dedi ki senin gözünde beyazlık var. Telaşlandı kadıcağız. Telaşlanınca güldü Peygamber Efendimiz. Mübarek herkesin gözünde beyazlık var dedi. Yani bir siyah tarafı var, bir beyaz tarafı var ya, latife etti yani ona. Onun gönlü hoş olsun diye. Öyle yani, şakasında bile yanlış söz söylemedi. Gene doğru, işin doğrusu o. İkincisi vel yuetti emanetehu ize tümine. Kendisine bir şey emanet verildiği zaman emaneti eda etsin. Geriye versin. Üstüne yatmasın. Yok, sen bana öyle bir şey vermedin. Ne zaman vermişsin? Haberim yok. Öyle şey olur mu? İşte verdim ya. Senet yok, sepet yok, inkar ediyor. Allah görmüyor mu? Allah görüyor ama imanı yok öbür taraf. Zayıf. Dünyanın birazcık parasına, puluna, efendim birazcık maddi imkanına satıyor. Kardeşini satıyor. Sonra vel yuhsin civare men caverahu, etrafında kendisine komşuluk eden kimler varsa onlara komşuluğunu güzel etsin. Bu ne demek? Oturduğu evin etrafındaki ev komşuları olur. Kendisiyle düşüp kalkıp beraber günleri geçirdiği arkadaşları, ihvanı, dostları olabilir. Efendim, hepsine karşı yani beraber bulundukları, beraber efendim vakit geçirdikleri kimseler, hangi şahıslarsa, onlara güzel muamele etsin. Biz burada bir topluluğuz, ihvanız. Efendim evimizde, etrafımızda komşular var. Efendim iş yerimizde komşularımız var. Yani beşeri münasebetlerimiz olan, alışverişimiz, merhabamız olan kimselere komşuluğumuzu güzel yapacağız. hukuklarını çiğnemeyeceğiz. Şimdi Ankara'da bir komşu var, iyi bir insan maşallah, Müslüman şeylerden. Yanındaki evi satın almış birisi, getirmiş bir garaj yapmış, adamcağızın evinin tarafına doğru duvarı yükseltmiş, manzarasını kapatmış, yani evini karartmış, otomobilden garaj yapmış. Ya koskocaman 700 metrekare bahçen var. Yolunu yap, arka tarafa yap garajı. Oradan kapıdan içeriye girsin, arka tarafta olsun. Bu tarafa yapınca bir taraftaki evi gölgeledin. Güneş gelmiyor öteki eve. Bahçesi şey yaptı. Ya boynunu büküyor, rızam yok ama diyor yaptı böyle diyor. Ahirette ben de diyor hakkımı alacağım diyor. Bu dünyada bir şey diyemiyor. Adam garaj yapmış. Hem de küçük yapsa neyse ne. Komşunun tarafındaki duvarı yüksek yapmış, meyli bu tarafa doğru vermiş. Ya hadi bakalım erkeksen bu taraftaki duvarını yüksek yap, senin camının önü kapansın da meyli o tarafa doğru şey yap, o taraf öyle pek karanlık olmasın, gölge olmasın. Kendi menfaatine bakıyor, öbür tarafa aldırmıyor. Olmadı. Komşuluk iyi olmadı. Hatta soracaktı, komşucuğum nasıl istersin, buraya yapmak istiyorum, uygun değilse başka bir yere yapayım filan diyecekti. Evinin altında bile yer var biliyorum, yani geniş yer, bahçeli ev, dört tarafı açık. Bula bula o komşunun o tarafını bulup da onun gönlünü karartacak öyle şey mi yaptın? Yapıyorlar insanlar. Komşuluğu güzel yapacak. Cefasına tahammül edecek, kendisi cefa etmeyecek. Arada gürültü olur, ne yapalım? Mesela komşu istemez. Misafir gelir. Misafirin üç tane aslan gibi haşarı çocuğu olur. Haşarı çocuk akıldan duramaz yerinde. Çok akıllı. Hop oraya zıplar, hop buraya gider. Annesi üzülür, babası üzülür. Dur evladım yapma. Tabii bir şey de diyemez misafirlikte. Güm atlar, cüm zıplar. Aşağıdan süpürgenin ters tarafıyla sopasından güm güm güm güm yukarıya. Tabii kıpkırmızı olur, üzülür. Neden? Ya işte birazcık sabredivert. Halden anla işte. Bir misafir geldi, iki saat sonra gidecek. Biraz da sabırlı olmak lazım. Niye sabırlı olayım? Ya duymadın mı? İnnallâhe ma'as sabiri. Allah sabredenlerle beraberdir. İstemez misin o beraberliği? İnnallâhe ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Duymadın mı? İnnemâ yüveffes sabirûne ecrehum bi gayri hisâb. Ancak sabredenlere Allah ecirlerini bi gayri hisâb verecek. Al bakalım. Hesaba filan gelecek gibi kıtı kıtı değil. Bol bol verecek, bahşedecek. Ehli bela, dert, dünyada sıkıntı çekmiş, efendim şöyle olmuş, böyle olmuş filan, ahirette gelecek, Allah-u Teala Hazretleri onların defterini açmayacak, onlara teraziyi şey göstermeyecek. Hadi buyur bakalım, siz dünyada çok çektiniz, buyurun cennete diyecek. O zaman ehli safa, yani dünyada rahat etmiş insanlar, hay Allah ya, keşke biz de biraz bela çekseymiştik de dünyadayken böyle sonra bu iltifata biz de erseymiştik diyecekler orada. Tabi bela temenni etmek yok. Ya Rabbi diyeceğiz biz. Ya Rabbi sen ekremül ekreminsin. Keremin çok senin. Lütfunla bol bol ihsan edersin. Dünyada da ahirette de iyilik ver diyeceğiz. Yani dünyada ne kadar bela verirsen yağdır üstüme, ahirette rahat edeyim dese olur mu? Olmaz. Kerem sahibi Allah Teala Hazretleri. Dünyada da iste ne olur? Hazinesinden eksilir mi? Ya Rabbi dünyada da ver, ahirette de ver de. Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kena azalenler. Dünyada da ver, ahirette de ver. İki cihanda afiyet ve saadet nasip eyle diye öyle isteyeceğiz. İsteriz ama anamız ölüverdi, babamız ölüverdi, akrabamıza bir sıkıntı geldi, arabamıza bir kaza bir şey oluverdi. E ne yapalım? Öyle bir sıkıntı geldiği zaman da sabredeceğiz. O zaman da sabırdan ecir kazanacağız bol bol. O bakımdan Müslümanın hali çok güzeldir. İyi Müslüman oldu mu insan, hiç kimse onun sırtını yere getiremez. Her halde kale gibi dimdik durur, her halde yüzünde bir tatlı tebessüm, bir güzel kulluk nişanesi pırıl pırıl. Allah bizi öyle güzel, güzel Müslüman eylesin. İkinci hadisi şerif, men serrahu en yemüddallahu lehu fi umrihi ve yuvessi'a lehu fi rizkihi ve yedfa'a anhu mitetessu'i fel yettekillaha vel yasıl rahimehu. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men serrahu, her kimi ki sevindirirse, yani kimin canı isterse demek bu. her kimi ki sevindirirse, ne sevindirirse, en yumiddallahu yani filahu fi ömrihi, Allah onun ömrünü uzatmasını severse, yani ben istiyorum ki Allah benim ömrümü uzun etsin. Kim böyle bir şey isterse, yani her bir şahıs ki ömrünün uzun olmasını, Allah'ın ömrünü uzatmasını ister, ömrünü uzatmasından sevinç duyar, onu temenni eder. Ve yuvassa'a lehu fi rızkihi, Allah onun rızkını bol etsin. O ballar, kaymaklar, börekler, ambarlar, efendim dolaplar dolu böyle. Bolluk bereket olsun ister. Bir de ve yudfa'a anhu ve yedfa'a da olur sülasiden. Ve yedfa'a anhu mitetessu'i, kötü bir tarzda ölmeyi onun başından def etmesini isterse, yani fena bir durumda ölmemesini isterse insan, ne yapsın o zaman? Fel yettekillah, Allah'tan korksun, Allah'tan korksun. Vel yasir rahimehu, bir rivayette de fel yasir rahimehu, fa ile. Her kimi ki Allah, her kim ki Allah'ın ömrünü uzatmasını memnun eder, rızkını geniş etmesi memnun eder, üzerinden kötü tarzda ölme ihtimalini def etmesi Allah'ın memnun ederse, o kimse Allah'tan korksun ve akrabasına sıla-i rahimi ihmal etmesin, sıla-i rahim yapsın. Fe ile olursa manası Allah'tan korksun da akrabasıyla ilgisini, sıla-i rahimini devam ettirsin. O ona o zaman fe olursa bağlı oluyor. Bunu biraz izah ediverelim. Şimdi en yumiddallahu lehu yemette de olur. Lehu fi ömrihi, ömrünü uzatması. Şimdi ömür uzar mı, uzamaz mı? Allah ömrünü insanın yazıyor ya, takdir ediyor ya. Bu uzar mı, uzamaz mı? Ulema burada efendim bazı ifadelerde, ihtimaller üzerinde durmuşlar. Diyor ki ömür, ecel, insanın eceli muhakkak. Fakat Allah-u Teala Hazretleri yazmıştır ki kulum eğer şöyle yaparsa onun ömrü 70 yıl olacak, onu yapmadığı takdirde 50 yıl olacak. Yani o şarta bağlı olarak yazmıştır da onun için öyle olabilir. Dua ve kesb ondan sonra olur demişler. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri dilediğini siliyor, dilediğini yazıyor. Dua mübrem olmuş olan bir hükmü ilahiyi değiştirir diye hadis-i şerifler var. Bu ikisinin şeyi böyle. Dua fayda veriyor. Ondan sonra bu sıla-i rahim de fayda veriyor diye hadis-i şerifler var. Öyle izah etmişler. Bazısı da diyor ki hayır, ömrün müddeti, miktarı değişmez ama Allah bir hayır bereket verir ömrüne. Bir tat verir. Efendim o bereketli olunca gün içinde gün yaratılmış gibi şeyi hoş geçer, tatlı geçer, hayatın zevkine varır, safasına erer demek oluyor. Demek ki ömrümüz uzayacak. Maddi veya manevi, safa bakımından veyahut daha başka bakımdan rızkımız bol olacak. Oh, tatlı tatlı bol bol yiyeceğiz, yedireceğiz, ziyafet çekeceğiz. Gelin dostlar ya, Allah vermiş, beraber yiyelim. Efendim, sonra kötü hüsnü hatimeye uğramaktan, kötü bir ölümle ölmekten de kurtulacak. Kötü ölüm nasıl olur? Allah korusun, meyhane köşesinde çatlarsa insan, içki içerken, tam günah üzerinde ölürse, ne kadar fena olur. Tam tevbe etmeden, kızgın bir zamanında, ağzından kötü bir söz çıkmış, şey yapmış, o tarzda ölürse ne fena olur. Yani Allah-u Teala Hazretleri acısın, rahmetine erdirsin, hüsnü hatime nasip eylesin cümlemize. Demek ki Allah'tan korkacak bir. Allah'tan korkma zaten her hayırın başlangıcı. En hayırlı sermayesi insanın para pul değil, takva. Allah'tan korkacak. Titiz Müslüman olacak. Yaptığı iş doğru mu, eğri mi düşünecek inceden ince. Ve akrabasına bağlantısını devam ettirecek. Kesmeyecek. Efendim, bir miras meselesi oluyor. Ne abla kalıyor, ne enişte kalıyor, ne teyze kalıyor, ne dayı kalıyor. Darmadağın. Ya ne olacak iki paralık şey? İki paralık dünya şeyi için. Akraba bulunur mu bir daha arasan? Aldırmıyor. Halbuki sıla-i rahim en önemli şeylerden birisi. Sıla-i rahim akrabasıyla bağlantıyı devam ettirmek demek. Nasıl olacak bu? Bunun insanın durumuna göre, mali durumuna göre dereceleri vardır. Birisi alakayı kesmemektir. Velev Esselamu aleyküm demek suretiyle bile olsa gene bir alakasının devam etmesidir. Esselamu aleyküm bile dese muhabbeti, alakası, mektup yazsa bile öyle alakasının devam etmesidir. Daha yüksek derecelere tabii gelmesi gitmesi derdiyle ilgilenmesi, üzüntülerine ortak olması, sevinçlerine efendim katılması, efendim daha yüksek derecesi malıyla efendim ona ikramda bulunması. Buyur, al, senin ihtiyacın vardır, koy şunu cebine filan tarzında yardım etmesidir. Görüyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş radiyallahu anhu ve kerremallahu vece bu hadis-i şerif onun tarafından rivayet edilmiş. Allahu Teala Hazretleri nasıl Müslümanların birbirleriyle muhabbetli olmasını istiyor? Nasıl muhabbet bağlarını kuvvetlendirecek mükafatlar koymuş ortaya? Hani diyoruz ki mesela efendim gençler arasında bir yarışma açalım. Resulullah muhabbetini en güzel işleyen, Resulullah'a sevgiyi en güzel işleyen kompozisyonu yazan çocuğa 20 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 500 bin lira mükafat verelim. Neden? İstiyoruz ki çocukların kafalarını muhabbeti Resulullah meselesiyle meşgul edelim. Zihinlerine yerleşsin. Ha 500 bin lira alacakmışım dur filan en güzel tarzda yazayım diye çocuk o meselenin içine girecek. Küçük çocuğu yavaş yavaş. Şimdi bizim sevgili dostlarımızdan birisi diyor ki ben küçüktüm. Babam diyor Kur'an'ı ezberleyeyim diye bana para verirdi diyor. Her sayfası için 1 lira çıkartır verirdi diyor o zamanın parasıyla. Hafızlıkta o sayfayı ezberledim mi tırınk 1 lira gelirdi elime diyor. Tabii Allah razı olsun hem parayı alırdım diyor. Bak şimdi de Kur'an-ı Kerim'in hafızı oldum diyor. Şimdi Allahu Teala Hazretleri de akraba arasında bağlar iyi olsun, Müslümanlar arasında bağlar iyi olsun diye böyle bak ne güzel mükafatlar koymuş. Ömrü uzayacak, rızkı çoğalacak, sonu güzel olacak. Hüsnü hatime nasip olacak. Ne güzel. Onun için aman akrabalarımızı gözetelim. Bir önceki hadis-i şerifte de komşuları tavsiye etmişti. İşte hani biz diyoruz ya Müslümanlık insanın dünyasına fayda sağlar. Hep buradan kürsüden söylediğimiz bir dönüp dönüp böyle kafalara yerleşsin diye söylüyoruz. Müslüman bir insanın ruhi problemi olmaz, ruhen iyi olur. Bedeni problemi olmaz, bedenen sıhhatli olur. Ailevi problemi olmaz, ailesi muhabbetli olur. Müslüman bir cemiyet huzurlu olur, muhabbetli olur. Tertemiz olur, sokakları bile pırıl pırıl olur. Hocam biz öyle değiliz, biz iyi Müslüman değiliz. Biz garip insanlarız, boynu bükük insanlarız. Biz İslam'dan uzun zaman ayrı kaldık da, İslam'ın inceliklerini, adabını dedelerimizden aynen alamadık, unuttuk. Efendim şimdi başka başka adetler, tokalaşmamız başka, konuşmamız başka. Yolda karşılaşıyorlar ve bakıyorum şöyle göz ucuyla havaalanında şurada burada şeyi gelmiş efendim kadın erkekle öpüşüyor yanak yanağa sarmaşıyorlar. Öyle böyle olmaz ki. Merhaba nasılsın iyi misin hoş musun? Akrabası değil bir şey değil öyle bile olsa yani olmaz. Yani o ne öyle yabancı adet. Giyim kuşam öyle. Bu dizin üstündeki bir etek nereden çıktı? Var mıydı böyle bir şey bizde? Ne güzel örtünürdü tepeden tırnağa vücudu belli olmayacak şekilde örtülecek. Tesettür şart. Tesettürün kumaşı tam böyle tamam bol örtündüm ama bir yandan baktım mı öbür tarafı görünmüyor olmaz. Altı görünmeyecek. Bir de sıkı olmayacak böyle vücudunun hatları belli olmayacak. Bu olacak giyinecek. Hem rahat eder hem kumaş eskimez. Hem manevi bakımdan haysiyeti şerefi kimse eza etmez, laf atmaz, takılmaz, şey yapmaz. Her bakımdan güzel olur yani. Haysiyetli şerefli bir cemiyet olur. Her şey güzel olur. Diyoruz işte hadisler ispatı. Bak komşuluk Müslümanlık olduğu zaman güzel oluyor. Akrabalık Müslümanlık olduğu zaman güzel oluyor. Müslümanlık ayrıldığı, sıyrıldığı zaman aradan insanlar çok berbat oluyor. Cemiyet berbat oluyor. Aile berbat oluyor. İş hayatı berbat oluyor. Mahalle berbat oluyor. Müslümanlığı çekip alırsanız buyurun bakalım söyleyin var mı? Bugünkü kanunlarda, mekteplerde, şunlarda, bunlarda bu kadar detaylı şeye karışıyor mu? Karışmıyor. Neye kalmış iş? Dinimizin o işleri öğretmesine kalmış. Dini öğretmediğin zaman adam edep bilmez, erken bilmez, komşuluk bilmez, arkadaşlık bilmez, ahbaplık bilmez, insaf bilmez, namus bilmez, haram bilmez, helal bilmez. Ayıkla pirincin taşını hadi bakalım. Cemiyet karmakarış oldu hadi. Ya ben tahmin etmedim böyle dinden uzaklaşınca bu işin bu kadar kötü olacağını. Sandım ki Avrupalılar gibi hemen ileriye gidiyoruz. Sen Avrupalıları öyle bu yüzden mi ileri gittiğini sanıyorsun? Avrupa'da her sokakta kilise dolu. Her taraf cami dolu. Nüfusun bilmem ne kadar papaz, din adamı dolu, böyle adam ayırıyorlar, böyle dindar yetiştirelim diye. Mektepler açmışlar, çocukları yetiştiriyorlar. Yurtlar açmışlar, hastaneler açmışlar, üniversiteler açmışlar, fakülteler açmışlar. Harıl harıl harıl harıl harıl harıl fabrika gibi işliyorlar adamlarını. Sen o cemiyeti tanıyamamışsın, uzaktan bakmışsın. Bizim Allah rahmet eylesin Kemal Kuşçu, İstiklal Harbi gazilerinden. Madalyası vardı. Allah rahmetine gark eylesin, mekanı cennet olsun. Ben dedi ilk önce askeri olarak, ateşe olarak Fransa'ya tayinim çıktı. Buradan kendi kendime tamam Fransa'ya gidiyorum. Oh artistler, martistler, o Fransa kim bilir nasıl bir şey filan. Gözümün önünde hani öyle film şeyleri geliyor hep diyor. Kendisi anlatıyordu. Bir de gittim baktım ki diyor Allah Allah. Mantolu kadınlar. Başörtülü, siyah eldivenli, böyle ciddi ciddi insanlar. Şaşırdım kaldım diyor. Benden başka böyle gevşek insan yok diyor. O zamana kadar da havaiyim diyor. Pek diyor böyle dindarlığım sıkı değil diyor. Orada aklım başıma geldi. Ya bunlar Hristiyan anladık ama ben neyim dedim diyor. Bu adamlar Hristiyan. Gitmiş Fransa'ya bulunduğu şehirde, kasabada, banliyöde veya neyse semtte. Bakmış herkes dindar, herkes kilisesine gidiyor, ibadetini yapıyor, örtülü, namuslu, bir ciddi oturmuş cemiyet hali var. Bizde de öyleydi de karmakarış oldu sonra. O zaman diyor, aklım başıma geldi, Müslümanlığı Fransa'da öğrendim diyor. Orada incelemeye başladım, öğrendim diyor. Kendi ağzından, ben kendi şu kulağımla duydum yani bu itiraflarını. Oradan Müslüman oldum diyor, ciddi insandı, hiç yüzü gülmezdi böyle. Gayet otoriter, hoş bir insandı rahmetullahi aleyh. Evet. Men serrahu en yelkallaha azze ve celle veden radiyen fel yüksiri salate aleyye. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden. Peygamber Efendimizin kısa bir hadisi hatırınızda da kalabilir. Bak ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Men serrahu, kimi ki sevindirir en yelkallaha azze ve celle veden, yarın Allahu Teala Hazretlerine kavuşması, nasıl? Radiyen, hoşnut, razı bir tarzda kavuşması kimi sevindirirse. Yani her kim ki Allahu Teala Hazretlerine razı bir kul olarak kavuşmayı temenni eder, isterse, isteriz ne yapalım? Fel yüksiri salate aleyye. Bana salatu selamı çokça eylesin. Hepimiz Allahu Teala Hazretlerinin divanına duracağız. Hepimiz huzuruna varacağız. Ama sevdiği bir kul olarak, ama günahkar mücrim bir kul olarak, ama gurbetten gelmiş, dostlarına kavuşmuş, evine yurduna dönmüş bir insan gibi sevinçli, ama yakalanmış bir suçlu, getirilmiş böyle kelepçeli, kabahatli bir insanın gelişi gibi kabahatli. Ya öyle ya öyle. Ben nasıl gitmeyi isterim? İsterim ki iyi şeyler göreyim, razı, hoşnut olayım, Allah'ın nimetine ermiş bir kul olarak gideyim. İsterim ki Allah benden razı olsun, ben Rabbimin nimetlerini görünce oh elhamdülillah burada nimetlere erdim diye sevineyim. Bu tarzda kavuşmayı isterim. Ne yapacak o zaman? Kim Allahu Teala Hazretlerine öyle razı bir kul olarak, sevinçli bir kul, kendisine nimet verilmiş bir kul olarak varmayı isterse, salatu selamı Peygamber Efendimiz'e çok eylesin. Salatu selam hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ulaştırılır. Bir melek der ki, ya Resulallah, İstanbul'dan filancanın oğlu falanca sana salatu selam ediyor. Peygamber Efendimiz'e selamı alır. Allah-u Teala Hazretleri ona o imkanı vermiş. Ruhunu iade eder, kendisine salatu selam edenin selamını alır. Hadis-i şeriflerde böyle bildiriliyor. Ve yanındaki nurdan bir sahifeye kendisine salatu selam edenin adını yazar. Yani aşinalık oluyor. Muhabbet defterine, sevdiklerinin defterine kaydediliyor insan. Onun için salatu selamı çok şey edin. Her çeşidi olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli barik. Efendim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüccina. Ondan sonra Allahümme salli selaten kâmeleten ve sellim selamen tamma. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin külle mahteref el meleva. Efendim daha çeşitleri, ne kadar çeşitleri var. Malum efendim Delailül Hayrat diye bir güzel kitap var, mübarek nurlu bir kitap. Orada ne kadar güzel salatü selamlar toplanmıştır. Ne feyizli bir kitaptır. İşte salatü selamı çok edecek. Cuma günleri, cuma geceleri salatü selamı daha çok etmeyi hadis-i şeriflerde Efendimiz tavsiye etmiş. Bana pırıltılı nurani gecede salatü selamı çok edin. Leyle-i Garra. Hangi gece? Perşembenin akşamı. Cuma'ya bağlayan, perşembeyi cuma'ya bağlayan gece. Hangi gündüz? Cuma'nın namazının kılındığı gündüz. O gecede, o gündüzde salatü selamı çokça edecek. Hazreti Ayşe validemiz bu hadis-i şerifi rivayet etmiş, Deylemi kitabında zikreylemiş. Şimdi bir yeni hadis-i şerife geliyoruz. Efendim, hani sofu derler ya, sofi derler ya, mutasavvuf derviş diyorlar ya, bak onun hadis-i şeriften şeyi geliyor karşımıza. Men serrahu, her kimi ki sevindirir, en yecde halavetel iman, imanın tadını duymak, yani her kim ki ağzında imanın tadı böyle tatlı tatlı duyulsun, dimağına yerleşsin imanın lezzeti, imanın lezzetine ermeyi kim dilerse, fel yelbesi sof, sof giysin, yani yün giysin. Nasıl niçin tezellülen li rabbihi, Rabbine karşı kullukta boynu bükük tevazu ve tezellül ile sebebiyle öyle sof giysin. Yani şimdi burada şu izahatı yapmamız lazım. Bugün yün pahalıdır. Koyun az. Çünkü efendim çeşitli şeyler, efendim sanayiler gelişmiş. Yün pahalı. Yünden bir elbise, yünden bir kazak halis oldu mu pahalı. Ama eskiden öyle değildi. Herkesin koyunu vardı. Koyunları kırkarlardı şeyler. Efendim kadınlar ellerinde migzel denilen yün eğirme şeyleriyle şöyle ellerini kaldırır, çevirirler. Ondan sonra yaparlar, sararlar. Biraz daha çevirirler. O öyle iplik olur bu yünler. Ondan sonra da şişleri ellerine alırlar. Örerlerdi. Efendim kazak olurdu filan. Tabii böyle kendi elleriyle yapılmış şey muntazam olmaz. Yani basit olur. Kendi tezgahlarında tıkır tıkır tıkır tıkır mekiği bir oraya atıp bir oraya atıp dokurlar. Kaba bir kumaş olur, böyle şey olmaz. İpek gibi olmaz, atlas gibi olmaz. Atlasın, divanın, şeyin, kendi haririn kendine göre yumuşaklığı var. İnce dokunmuş. Sanatkarlar o zamanki atölyelerde yapıyorlar. Desenleri var, güzel. Onların yanında yün kumaş kaba saba bir kumaş oluyor. Şimdi benim ayağımda yün çorap var. Hava soğuk, kaba bir şey. Ama iyi sıcak tutuyor, sıhhatine uygun diye ben onu giyiyorum. O nerede? Fabrikadan çıkmış, ince böyle eğirilmiş yünden, güzelce boyanmış, fabrikasyon çıkmış. O daha güzel tabii, hem daha pahalı. Fakat bu daha faydalı. Neyse, o zaman yün ucuzdu. Herkes o yünden yapılmış şeye sahip olabiliyordu. Ben hatırlarım, bizim nenelerimiz öyle eğirirlerdi yünü. Ondan sonra el tezgahları vardı her evde. Tıkıdık, tıkıdık, tıkıdık, tıkıdık, böyle şey, mekik bir oraya bir oraya bir şey basarsın, atılır. Çıkar bir kumaş ortaya, kaba bir kumaş, şöyle eline filan ısırır insanın. Cevizleri getirirler, yapraklarını kaynatırlar, cevizin yeşil şeylerini. Ona bandırırlar, çıkartırlar, kara renkli olur ama tam karası tabii bizim bu şeyler gibi olmaz. Onları giyerlerdi. Yani ferace olarak filan, şöyle manto gibi onları giyerlerdi. Tabii öyle basit kumaşlarla yapılmış şeyi giysin demek istiyor Peygamber Efendimiz. Her kim imanın tadını tatmak isterse, imanın tadı dimağında duyulsun, lezzetine ersin isterse, o zaman o Allah-u Teala Hazretlerine karşı tazim ve tezellül ile o maksatla yün giyiniversin. O kaba saba giyiniversin. Basit giyiniversin, yani o ucuz sade şeyi giyiniversin demiş oluyor. Yani burada tevazu esas. Bunun mukabili nedir? Atlaslar giymektir. En âlâ kumaşlarla, ince kumaşlarla giyinmektir. Göbeğini germektir. Burnunu havaya kaldırmak, efendim kollarını sağa sola savura savura öyle dolaşmak ortada. Var mı bana yan bakan gibilerden? O kibir, Onu sevmez Allah. Bu tevazu, tevazuyu sever Allah Teala Hazretleri. İşte tevazu dolayısıyla yün giysin. Şimdi bu hadisi görünce bizim ecdadımız, ülemamız, büyüklerimiz peki ya Resulallah demişler, manevi bakımdan yani. Olur ya Resulallah demişler. Parası varsa bile efendim tasadduk etmiş, parasını başka hayırlara vermiş de o basit kumaşlarla giyinmiş, sof giyinmiş yani. Ondan sonra böyle mütevazı, boynu bükük, tevazu ehli, alim ama böbürlenmeyen, kibirlenmeyen, ucuba düşmeyen o insanlara sofi denmiş. Sofi, sof giyenler diye. Sofilik buradan çıkmış. Tasavvuf sözü buradan çıkmış. Yani tevazuyu kendisine prensip edinmiş olan ahlak-ı hamide sahibi, arif, zarif, mütevazı kimseler demek yani. İşte böyle gelişmiş bu işler. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Men serrahu en yeskune buhatel cenneti fel yezemil cema'a. Orada bir kelime var, orası okunmuyor. Yanlış değilse efendim fel yezemil cema'a fe inne şeytane ma'al vahidi ve huve ma'al isneyni eb'ad. Bu kadar. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kimi ki sevinir, sevindirir, cennetin ortasında, avlusunda efendim sakin olmak, mesken tutmak, oraya yerleşmek kimi sevindirirse, yani her kim cennetin orta yerine mesken tutmayı severse, cennete girip de orada olmayı isterse ne yapsın? Fel yelzemil cemaate. Cemaate yapışsın. Topluluktan ayrılmasın, kopmasın. Müslümanların ana grubundan ayrılmasın. Darılıp küsüp bir kenara çekilmesin. Terk etmesin cemaati. Cemaate yapışsın. Çünkü fe inne şeytane ma'al vahidi, şeytan tek kişiyle beraberdir. Hani demin dedim ya innallaha ve ashabine. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın beraberliğinden tarifsiz hayırlar hasıl olur. Ama fe inne şeytane ma'al vahidi, şeytan tek kişiyle beraberdir. Aman Allah korusun. Neuzu billah. Şeytanla beraber olmakta çeşitli mazaratlara uğratır insan. Şeytan insanın yanında olacak. Rahat durur mu melun? Neler karıştırır? Ortalıkta neler yapar? Tek oldu mu aklına ne vesveseler getirir? Ya vesveseyle korkutur, ya bir günaha düşürür. Hadi şu günahı işle, bu günahı işle diye tek olduğu zaman şeytan yanında. Ve hüve minel isneyni ebat. İki kişiden daha uzakta kalır o. İki kişi oldu mu korkar. Üç kişi oldu mu daha uzağa gider demek yani. Onun için grupla olacak. Tek kalmış bir adam, ben doğru yoldayım, cümle alem hatada. Ya bunlar da bu mübarekler de kitap okumuş, Kur'an okumuş, hadis biliyorlar, namaz kılıyorlar, takva ehli insanlar. Niye sen herkesi hor hakir görüyorsun? Ben doğruyum, ben doğruyum diyorsun. Tek başına kalıyorsun, dikkat et bak, şeytan seninle oynuyor. Seni tek başına yakalamış, körüklüyor seni farkında olmadığın bir taraftan. Sen ağasın, paşasın, arslansın diye yeleni senin şöyle sıvazlıyor, sıvazlıyor, kışkırtıyor. Sen de ben neymişim diye hadi ucuba kibire düşüp ne hatalı işlere giriyorsun. Onun için cemaatten ayrılmayacağız. Çünkü insan cemaatte terbiye olur. Dağ başında bir insan sosyal bakımdan terbiyesi kıt kalır. Odun gibi kalır yani, Allah korusun. Kimseyle görüşmeden konuşmasını unutur. Bizim memleketten bir hemşehriyi hatırlıyoruz. Küçükken bir şeye kızmış, İzmir'den binmiş vapura, yabancı bir vapura, kaçak olarak terk etmiş memleketi. 20 sene vapurlarda tayfalık yapmış, memleketten uzaklarda gezmiş. Sonra diyor 20 sene sonra geldim Çanakkale'ye diyor, indim diyor Çanakkale'den. Yani artık gurbetin efendim acıları içini şey yapmış, doldurmuş, hasretlik doldurmuş, şu memleketimi bir göreyim diye Çanakkale'de indim diyor, para var yanımda diyor. Çalıştım diyor 20 sene çünkü. Para var diyor, dükkana girdim bir şey alacağım. Konuşamıyorum. Dilim, 20 sene Türkçe konuşmadı ya, konuşamıyorum diyor. Adamların konuştuklarının hepsini anlıyorum, ben konuşamıyorum diyor. Ya bu adam gavur mu diyorlar diyor bana diyor. dili dönmüyor. Kim bu acaba, neyin nesi diyorlar diyor. Anlıyorum sözlerini ama iki kelimeyi bir araya getirip, kendisi Türk, Türkiye'de yetişmiş. Delikanlı olarak, delikanlılık çağında kaçmış. Yani çocukken, bebekken kaçsa da Türkçeyi öğrenmese değil. Türkçeyi biliyordu ama 20 sene konuşmadı. Kütleşti şeyi. Köreldi. Dil böyle olursa her şey böyle olur. İlim, irfan sahibi insanlardan uzak kalır. Efendim, başka kimselerden uzak kalırsa insan zor olur. Onun için cemaatle olacağız. Müslümanlık cemaat dinidir. Cemaate Allah'ın rahmeti çok gelir. Bu hususta çok şeyler vardır. Men farekel cemaate fe ma temate miteten cahiliyete. Kim cemaati terk ederse, tek başına kalır da öyle ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Cemaatten ayrılmak yok. Ana gruptan kopmak yok. Birlik var, beraberlik var. Men haraca minet taati ve farekel cema. Yani emir-ül müminine itaatten huruc eder, çıkar gider ve tek başına bir yerde durursa o zaman şey olur. Cahiliye ölümüyle ölür diye efendim hadis-i şerif vardır. Buradaki şeyin mananın, cemaat sözünün manasının cemaatle namaz manası olması da mümkündür. Cemaati terk etmeyin sözü, yani ana topluluktan kopmayın manasına geldiği gibi, namazı cemaatle kılmayı terk etmeyin manasına da gelebilir. Namazı cemaatle kılmanın çok hayrı bereketi vardır. Hor görmeyin, camiye gelin, beraberce namazı kılın. Senin duan kabul olmaz, kusurun kabahatin çok, yüzün kara diye, öbür taraftaki aksakallı mübareğin hürmetine seninki de kabul olur. Allah ayırmaz. Şununkini reddettim, bunu kabul ettim demez. İkindi namazı kabul olduysa ötekisinin hürmetine seninki de toptan geçer. Toptan arada geçer gider. Evinde olsaydın kabul olmayacaktı. Bak, cemaate geldin, kabul oldu. Öyle olur. Daha çok hayırlar var. Geçtiğimiz haftalarda hadislerde okumuştuk. Evinde kılarsa bir sevap alır, camiye gelirse 27 sevap alır. Evinden camiye yürürken her attığı adımda bir günahı silinir, kendisine bir hasene verilir. Camiye geldiği zaman hikmetli bir söz dinler, istifade eder. Efendim, bir kusurunu düzeltir veyahut bir başkasına bir faydası olur. Müslümanlar böyle camileri doldurdu mu, insana neşe gelir. Kafire de korku gelir. Aa, bunlar sapasağlam insanlar der, ötleri patlar. Burası Müslüman diyar der. Arkasında da zaten bu anlattıklarımıza uygun bir hadisi şerif gelivermiş. Onu okuyuverelim. Men sekenel badiyete cefa ve men ittebe'a sayda gafele ve men etes sultan eftedene. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ahmed İbn Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de var. Hasan diye de zikredilmiş. Efendim, bu hadis-i şerifte bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim çölde oturursa, sahrada oturursa, yani şehirde değil de taşrada, böyle insanlardan uzak yerde, badiye derlerdi çöle, sahraya. Şehre Medine derler, öbür tarafa badiye derler. Badiyede oturana bedevi derler, şehirde, Medine'de oturana medeni derler. Hani biz dağdan inmediği veriyoruz ya, öyle değil yani demek oluyor. Men sekenel badiyede, kim taş şeyde, böyle tenhada, çölde, sahrada yaşarsa cefa. Katılaşır, kalbi kararır, efendim kaba saba bir şey olur. Hisleri terbiye olmaz. Efendim sevaplardan mahrum kalır. Efendim hasta kardeşleri ziyaret edip sevap alamaz. Cemaate devam edip sevap alamaz. Efendim hayrat-ı hasenata koşup yetimlere, dullara bakıp sevap alamaz. Alimlerden uzak kaldığı için efendim hayırları, güzel şeyleri öğrenemez. Edep erken öğrenemez. Efendim faziletli kimselerle efendim düşüp kalkmadığı için vahşileşir. Onun için öyle şeyde oturmak yok. Ne kadar büyük, ne kadar ilmin, irfanın çok olduğu yerde oraya gelir, taşınır da oturursa insan, o kadar hayra erer. Bu bir. İkincisi, ve men ittebe'a sayda gafele. Kim avın peşine tabi olursa gaflet basar kendisini. Aldı eline tüfeği, efendim bindiler cibe, gittiler. Cumartesi, pazar günü av sürüyorlar. Orada keklik, burada tavşan, efendim elinde tüfek, Hah, sığırcık sürüsü şu taraftan şu tarafa uçtu. Hadi şu dereyi şöyle geçelim. Ayağında çizme var. Hadi bu tarafa gidelim. İki günü böyle gidiyor avın peşinde. Kim avın peşinde böyle şey yaparsa gaflet basar. Gaflet. Kalbinden şeyi gider. Rıkati kalp gider. Onun için iyi bir şey değil yani. Avcılık can yakmak mesleği oluyor. Yani evet, atışı öğreniyoruz ve atışı şeye öğren. Yani taş dik, ona at, öyle öğren. Senin şimdi çok ihtiyacın yok yani. Et var, süt var, her çeşit şeyler var. Efendim kalkıp öyle bütün ömrünü orada geçireceğine, cumartesi pazar, sıhhate iyi hocam. Manevi sıhhate cami daha iyi. Gel bakalım cami. Gel bakalım vaaz dinle. Cumartesi pazar gününden ayarlıyorlar minibüsü. Hadi Tekirdağ'a, hadi Uludağ'a, bilmem Avcılığa. Gel bakalım sen bir edep erken öğren. Öyle yapmıyor, kalbi katılaşır. Öyle gider, gaflete düşer. Ve men ete sultan, her kim ki sultana giderse, yani iktidar sahibi, hüküm sahibi kimsenin yanına giderse ne olur? İftetene, fitnelere maruz kalır. Çünkü eğer yanlış emirleri olur da ona tabi olursa, yanlış işler yaptığı için cezaya uğrar. Efendim sözünü dinlemezse, doğru şeyler yaptığı zaman, muhalefet ederse, o zaman Allah indinde cezaya uğrar. Efendim ahireti harap olur. O bakımdan öyle hükümdarların, zenginlerin, iktidar sahiplerinin yanına pek sokulmak iyi olmaz. Kurbi sultan, ateşi suzan buvet demişler. Yani sultanların yakınlığı, etrafı yakıcı bir ateş gibidir. Hem nalına hem nalına birkaç türlü anlaşılabilecek bir kelimedir ama zordur yani. Onların etrafında durmak, ondan sonra da dinini muhafaza etmek kolay olmaz. En iyisi selamet. Şöyle keşede oh rahat durursun, ibadetini yaparsın, dinini korursun, fitnelere, fesatlara karışmazsın. Şimdi bir hadis-i şerif geldi. Efendim, o hadis-i şerif de bir başka şeyi hatırlattı bana. Onun sonunu söyleyeyim. Evvela okuyalım. Men selleme ala işirine racülen minel müslimine fi yevmin cemaaten evfürada sümme mate min yevmihi zalike recebet lehül cennet cenneti ve recebet lehül cennetü ve fi leyletihi mislü zalike. Bu hadis-i şerif de Taberani'de İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki men selleme ala işirine racülen minel müslümin, Müslümanlardan 20 kişiye selam verirse, esselamu aleyküm diyor, 20 kişiye selam verirse, fi yevmin, bir gün boyunca, bir günde 20 kişiye selam verirse, cemaaten ev şurada, ister tek tek olsun, isterse kalabalık, topluluk gördü, esselamu aleyküm dedi, 10 kişi birden tamam, sayı 10 kişi tamam oldu. 3 kişi şurada gördü, esselamu aleyküm etti 13. 2 kişi orada gördü, esselamu aleyküm etti 15. 5 kişi de şurada gördü, esselamu aleyküm 20. Yani 20 tane insana tek olsun, cemaat halinde olsun, selam verirse bir insan, sümme vâtev min yevmihi zâlike, o gününde de Allah'ın vadesi yetip de efendim eceli gelmiş de ölürse, vecebet lehül cennet, cennet ona vacip olur. Ve fi leyletihi misli zalike, gecesi de böyledir. Geceliğinde akşam namazından sonra 20 kişiye selamı denkleştirebildi mi? Tamam, 20 rakam oldu. O gece ölürse cennet kendisine vacip olur. Şimdi selam ekseriyetle anlaşılmamıştır kıymeti. Bizim dinimizde çok önemlidir. Avrupalı anlamaz bunu. Avrupa zaten çok şeyi anlamaz. Bizim dinimizde selamın çok önemi vardır, ehemmiyeti vardır, sevabı vardır. Şimdi bu aynı İbni Ömer radıyallahu anhuma bir gün diyor ki arkadaşından birisine, kalk çarşıya gidelim, pazara gidelim seninle. Diyor ki arkadaşı, biliyor huyunu, dindar, sofu insan, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Diyor ki, ya Ömer'in oğlu, ben seni bilirim, gel benden saklama, söyle şu işi. Sen çarşıyı pazarı pek sevmezsin, niye çarşıya gidelim diyorsun? Çarşıda yalan yere yemin edilir, müşteri aldatılır, günahlı şeyler olur. Sen orayı pek sevmezsin, şeytanlı bir yer diye. Sen niye gitmek istiyorsun? Söyle bakalım diyor, sıkıştırıyor. O da sıkıştırılınca ağzından baklayı çıkartıyor, söylüyor. Yahu diyor, orası kalabalıktır, selam veririz, sevap kazanırız diyor. Cami şey kalabalıktır, çarşı kalabalıktır, selam veririz, sevap kazanırız diyor. Bak, düşündüğü şeye bak, aklı nerede mübareklerin? Biz başka şey düşünürüz çarşıdan pazardan, orada adam çok. Gideyim selam vereyim, sevap kazanayım. Tabii bu hadis-i şerifi biliyor. Kendisi rivayet etmiş. Bak, İbn Ömer'den bu hadis-i şerif yine. Bu hadis-i şerifi bildiği için 20 sayısını denkleştirecek. Mahalle arasında o sayıyı bulamıyor. Hadi çarşıya gidelim diyor. Kalabalık orada. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm diyecek. 20 sayısını denkleştirecek. Günü garantiye alacak. Ve bu mükafatları koyduğu için Müslümanlar birbirlerine selam verir, tanışırlar, ahbaplık ederler, hayratu hasenat yaparlar, iyi muamele ederler. Müslümanlık böyle yekpare olur. Olur idi güzel tatbik edildiği zamanlarda. Bizim gibi taklitte, cahillikte olan insanlar arasında olmuyor. Ama biz tamamıyla tatbik etsek bizde de olur. Şimdi İslam gitmiş. Müslümanların adı kalmış. Adı Müslüman. Nüfus kağıdında. Türkiye'nin %90'ı bir Müslüman. Ele bakalım ele ele. Koy bakalım eleğin içine. Şöyle şöyle şöyle tıpır tıpır tıpır tıpır tıpır. Aşağıya bak neler dökülüyor. Ne kadar kurt yeniği dökülüyor aşağıya. Sapır sapır dökülür. Bir de bakarsın eleğin içinde kaç tanecik şey tane kalmış. Hepsi gitti aşağıya. İşte bunlar, bunlar böyle muhabbetin vesilesi oluyor ve Müslümanların kuvvetlenmesinin vesilesi oluyor. Biz de inşallah duyduğu bir hadisi insan şey yapsın, yapmaya gayret etsin. Her gün şöyle bir az çok kafamızda bir hesap olsun. Tamam 3 oldu, 5 oldu, 7 oldu. 20'yi en aşağı bir tamamlayalım. Şöyle bir dolaşıverelim çarşıya, pazara, konuya, komşuya, camiye gelirken giderken esnafa filan şey yaparız. Yolda gördük bir adam geliyor, ayağında mesi var, tamam, sakallı, esselamu aleyküm. Bazısına selam veriyorsun, başını çeviriyor. Bazısına esselamu aleyküm diyorsun, günaydın diyor. Yani demek istiyor ki adam, sen de şu Arap'ın selamını ne ediyorsun, ben işte günaydın de. Peki günaydın demek ne demek? Günaydın demek hocam, işte gününüz böyle aydın olsun. E aydın oluyor, karalıyor gene. Sen yani aydın olmuş, karanlık olmuş, ne olacak? İnsanın içi aydın olsun. Yani dini sevaplı şeyi yapmayacak. Yapmayacak da öyle gidecek. Esselamu aleyküm dediğin zaman Allah sana dünyada ahirette selamet versin. Cenneti, cennetin bir adı nedir? Darüsselam. Selam yurdudur cennet. Cenneti çok, Müslümanın selamının manası çok derinde. O günaydınla, tünaydınla bitmez. Karşılanmaz yani. O ona denk olmaz. O nerede? O nerede? Çocuğa küçük bir oyuncak araba almışsın. Araba. Bir de kapının önünde 280 Mercedes var. 280 S. Pırıl pırıl bir Mercedes. İkisi de araba. Buyur bakalım. Hangisi? Ya hocam şimdi birincisi bebeğin, çocuğun oyuncak arabası. Ötekisi de Mercedes. Kaç milyon kim bilir? İşte öyle. Yani birisi Allah'ın selamı. Ötekisi de bir temenni. Müslümanın o duasındaki mana derinliği yok. Bir şey bir şeye denk olması lazım. Yani bir şeyi kaldırıyorsan denk olması lazım. Adama 20 lira veriyorsun, karşılığında bir şey alıyorsun. 50 lira veriyorsun, bir ekmek alıyorsun. Yani para ile aldığın şey denk oluyor. E denk olmazsa olmaz ki. 10 bin lira verip de bir şey alırsan, efendim eski bir yırtık pabuç alırsan olmaz. Herkes gider ya, 10 bin lira niye verdin der. Yani kötü şeyle değişmek olmaz. Daha üstünüyle değişmek lazım. İyiyi bırakıp da kötüyü almak olmaz. Ama bu neden oluyor? Fe mazâ bâdel hakkı illet dalâl. İnsan hakkı bırakırsa, hakkı bıraktıktan sonra eline dalaletten başka bir şey mi kalır? Hak yolu bıraktığı için oluyor insanlar. İmanı bırakıyorlar. İmanla beraber her türlü sevap gidiyor. Zaten iman olmayınca selamın bile kıymeti yok. Müslümanlardan 20 kişiye selam verdiğiniz zaman. Diyor bak burada. Minel Müslümin. Müslümanlarla. İman olmadı mı namaz kılsan da sevabı yok. 2 ay oruç tuttum. Ama Allah'ı kabul etmiyorum. Peygamberi kabul etmiyorum. Kur'an'a inanmıyorum. Hiçbir şey kazanamadım. Hacca 9 defa gittim geldim ama hiç inancım yok. Hiçbir şey kazanamadım. Taşı toprağı ziyaret etmek değil ki maksat. İmanla yapıldığı zaman ecri sevabı var. Hocam Edison cennete girecek mi girmeyecek mi? Ben hesap memuru muyum? Bana soruyor. Edison'u tanımadım. Tanısaydım ciğerinin kaç para ettiğini az çok belki bilirdim. Komşusu olsaydım bilirdim. Efendim bu kadar hayır yapmış efendim, işte elektriği icat etmiş. Yani imanı varsa, Müslüman olmuşsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişse cennete girer. Dememişse Müslüman olmayan cennete giremeyecek. La yedhulul cennete illa müminun. Kim bilir ne edepsizlikler de vardır. Hayatını bilmiyoruz ki. Ne halklar karıştırmıştır kim bilir. Bunu icat olsun diye yapmış. Öyle bir taraftan bakmakla iş bitmez ki. İşin kaç çeşit tarafı var. Allah-u Teala Hazretleri bizi o iman cevherinden mahrum etmesin. Ev var. Şebeke var. Elektrik tesisatı var. Kablolar var. Düğmeler var. Ampuller var. Daha henüz bağlatmadık hocam elektriği şebekeye. Ya gece karanlıktasın. Hiç boşuna uğraşma. Karanlık. Niye? Hepsi var. Hepsi var ama şebekeye bağlanmadın. Elektrik şebekesine bağlanmadın. O anahtarın, o ampulün olması işi bitirmez. Şebekeye bağlandığın zaman olur. Şebekeye bağlanmak ne? Müslüman olmak. Müslüman olduğun zaman cereyan geliyor. O zaman senin ampulün yanar. O zaman için dışın aydınlanır. O olmazsa olmaz bir şey. Allah-u Teala Hazretleri bizi o imanın nurundan mahrum etmesin. Bu güzel huyları cemiyetimize yerleştirmemizi nasip etsin. Biz bunları duyacağız, tatbik edeceğiz, öğreteceğiz, yayılacak, yerleşecek. Cemiyetimiz muhabbetli bir cemiyet olacak. Birbirimiz için canımızı vereceğiz. O benim kardeşim diyeceğiz. Omuzuna elini atacağız, sakalını öpeceğiz, benim canım kardeşim diyeceğiz. Gel bu akşam çorbayı beraber içelim diyeceğiz. Efendim bir yardımlaşma, muhabbet havası içinde düşman hasedinden çat bir ses duyulacak. Aa ne oldu? Sırtından çatladı düşman. Çatladı hırsından, sırtından. Niye? Muhabbete dayanamadı. Şeytan da çatladı, düşman da çatladı. Tamam silaha lüzum kalmadı. Bak gitti gümbür gümbür. Biz muhabbetli olursak böyle olur. Allah bizi muhabbetli, has, halis, sevdiği Müslümanlar eylesin. Aşırı şerif. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق الله العظيم. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alem Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel Alemin. İbadetlerimizi, taatlerimizi, müzakere-i ilmi, hadisimizi, hatme hace kağıdımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine vesile eyle. Amin. Ya Rabbi ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Hasıl olan hücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu pakine hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına bizleri nail eyle. Amin. Onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Aliye'mizin, ülemayı, amilinimizin, Meşayih-i Kamilinimizin, Evliyaullah'ın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi sair enbiya ve mürselin ve cümle Evliyaullah'ın ruhlarıyla birlikte hasreten bu beldede methum bulunan sahabe-i kiramın, veli kullarının, ulema-i izamın ruhlarına ikram eyle. cümle ashab-ı hayratın, şehitlerin, gazilerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhlarına ikram eyle. Amin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan zamanımıza kadar güzeran eylemiş Allah. Cümle müminini müminat ve müslümini müslümata da ikram eyleyip, amin, ya Rabbi cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Bizim de makamlarımızı daha yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i mansur ve muzaffer eyle. Amin. Çarpışan mücahit kardeşlerimizi galip eyle. Amin. Esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri zulümlere uğratma. Amin. Beldelerimizi düşmanlara çiğnetme. Amin. Ya Rabbi istilaya uğramış beldelerimizi tekrar kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden bizleri koru, kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cümlemize helal rızıklarla merzuk olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi helal rızıklar kazançlarla senin yolunda hayratu hasenat yapmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi salih amelleri işlemeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ailelerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi, nesillerimizi de mümini kamiller eyle. Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi dünyada ahirette aziz eyle. Amin. Ya Rabbi la havfun aleyhim ve la hum yahsenun zümresine cümlemizi dahil eyle. Amin. Ya Rabbi cemali ba kemalinle cümlemizi müşerref eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba. Okunmuş olan 70 bin kelime-i tevhidi, ayrıca okunmuş olan 94 bin kelime-i tevhidi ve bir kardeşimizin yapmış olduğu 2 adet hatmimizi de kabul eyle. Amin. Bu ibadetler, bu tesbihler, bu tehliller, bu hatimler hürmetine bizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Amin. O kelime-i tevhidle ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Cennetine, cemaline bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin korkularından bizleri emin eyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.